Tema 4. Sentit i referència. Les teories del significat. Paper de la filosofia del llenguatge. No redueix a la clarificació dels conceptes bàsics de la llengua, del llenguatge, sinó que es tracta dels usos i funcions del llenguatge. Primer punt. El problema de la naturalesa del significat. Primer subpunt. Plató, identificació de la paraula en la causa designada. Paraula com una etiqueta fixada en l'objecte. Aquesta teoria confon dues dimensions de la paraula. Una, denotació, fixada en l'objecte. Aquesta teoria, denotació, designar un concepte. Dos, connotació, significat. Dos paraules poden tenir la mateixa denotació i diferent connotació. Següent subpunt. Conductistes. El significat com a apel·lació. Teoria que iguala el significat d'una paraula en la resposta que aquesta produeix, segons la qual el significat no és un concepte que s'adona a la ment de qui parla o escolta, sinó una disposició per actuar. Crítica. La paraula calent ens fa retirar la mà. A més, per això, primer és necessari comprendre què significa la paraula. El següent subpunt, el significat com a idea. Paraula com a idea o concepte que es troba a la ment del que xerra i escolta. Aquesta idea no qualque cosa supersensible, sinó la capacitat mental d'usar paraules. Següent punt, la teoria referencial. Què vol dir que una proposició tingui significat? Que fa referència a algo, qualcú, als que es refereix. Una versió més elemental. Això ens du a que el significat és allò a lo que l'expressió refereix. Cap teoria referencial podrà donar compte de totes les expressions, per exemple, les conjuncions i si és que no es refereixen a res. Això ens du a que les teories de la referència afirmen que els termes sincategogmàtics no tenen significat aïllat. Següent subpunt. Teoria de la referència. Dos punts. 1. Referència directa. Kripke.nam. Relació entre el signe i l'objecte, no mediada per contingut descriptiu. 2. Teoria descriptiva de referència. S'estableix un vincle tal entre el nom i les descripcions que aquests venen a constituir la seva definició. Per exemple, fadrí no casat. Següent subpunt. Teoria semàntica de Fray Luis de León. En la ment de l'home, com en els miralls, es fan imatges de les coses, i en aquesta relació resideix l'unitat. La realitat, sa, en si. Configura la seva imatge en la ment humana, que dicta el seu nom a la boca. Hi ha dos tipus de noms. 1. Imatges per natura. Estan dins l'ànima. Imatge i figura que dins l'ànima substitueix el ser real. 2. De fabricades per l'home, per art, mitjançant la paraula. Següent subpunt, Bertrand Russell, teoria radical referencialista. L'estructura de les frases gramàtica o sintaxi té una relació amb l'estructura de fets. Hi ha una correspondència llenguatge-realitat. Mitjançant relacions llenguatge-món, anomenar, representar. De la mateixa manera que els enunciats, proposicions moleculars, es composen de proposicions atòmiques, la realitat també se compon de fets atòmics. Relació entre llengua i món. Dos punts. 1. Nombrar. Familiaritat, coneixement directe. 2. Representar. Descripció. Amb les dades sensorials construïm un coneixement... un coneixement de coses recolzades en la memòria i veritats físiques. Següent subpunt. La teoria de les descripcions de Russell. Crítica a la seva teoria referencialista. Dos expressions poden tenir diferent significat per un mateix referent. Dos punts. Scott, a l'autor de Wilderley. Scott, a l'autor de Wilderley. Scott és Scott. Expressa una identitat, no una tautologia. Els lògics pensen que si una proposició fa referència al mateix, una proposició que contengui l'altra es pot eliminar, sense deixar de ser una de ser u, sí, u i viceversa. Sense deixar de ser u, sí, era u i viceversa. És necessari distingir un nom d'una descripció. Les descripcions definides. Una descripció serveix per seleccionar un objecte del nostre univers de discurs a l'hora d'assenyalar una propietat posseïda en exclusiva per aquest objecte. Les descripcions impròpies. Actual rei de França. Del quadrat redó. Asterisc. Segona lliçó a la teoria referencial. Aquestes descripcions impròpies posen un parell de principis del tercer esclòs, que qualsevol cosa pot ser i no ser a la vegada. L'actual rei de França és calf. Per tant, P i no P, per TD. Contradicció. Aquest, per tant, els hem de rufar com a símbols incomplets. Asterisc. En conclusió, 1. La teoria de les descripcions possibilita la renúncia a entitats fantàstiques. 2. Punt essencial de la teoria de descripció. Una frase pot contribuir al significat d'una oració, sense tenir significat aïlladament. Següent subpunt. La teoria figurativa del significat, el tractatus. Una proposició és una figura o una representació de la realitat. Comprendre una proposició és comprendre l'estat de les coses que representa. Proposició i realitat comparteixen una estructura comuna, isomorfisme, la forma lògica. Les proposicions poden representar tota la resta, però no poden dir res de molt sentit. Això és, de forma lògica que posseixen en comú amb la realitat per representar-la. Quadre. Món, llenguatge, conjunt de fets, proposicions complexes. Estat de les coses, proposicions simples. Coses, noms. Seguim. Per poder representar de forma lògica, hauríem de situar-nos en les proposicions, a qualque lloc. A qualque lloc a fora de la lògica, és a dir, fora del món. Els límits del llenguatge són els límits del meu món i la manera en què representi el món dependrà dels recursos que el llenguatge posi a la meva disposició. El següent punt, o subpunt, el criteri empirista de la significativitat. Si les proposicions lingüístiques fan referència al món, realitat extralingüística, es fa necessari un criteri que faci creïble aquesta connectivitat. Partirem del supòsit de que tot el món atribueix els mateixos significats a les mateixes paraules. Una paraula té significat si existeix una relació entre aquesta paraula i una idea derivada de l'experiència dels sentits. Diferents nivells del llenguatge. Dos punts. El fonamental està constituït per paraules associades a elements que s'experimenten directament. La resta de les paraules han de poder definir-se en termes de paraules, de primer nivell, directa o indirectament. L'experiència és font del significat per totes les paraules. Verificació semblant a significació. Els positivistes van introduir un nou principi. El que hom pot parlar amb sentit ha de poder ser verificat. Les primeres formes del criteri de verificació exigeixen la completa verificabilitat. Aquesta exigència tan forta va ser desplaçada per una altra més dèbil, ja que amb els universals ens trobem amb el problema de que no es podien verificar. Següent subpunt, el verificacionisme d'Anayer. Ayer nega que la raó sigui font de coneixement independent de l'experiència i més vàlida inclòs que ella. Intentarà demostrar que les proporcions analítiques, el cercle circular, o bé, no tracten sobre el món, o bé, no són veritats necessàries, ja que a les definicions dels signes emprats en ells. Ja que per ell no donen veritat de raó. Els enunciats analítics es verifiquen apel·lant a les definicions dels signes empleats en ells. Si són tautològics, són veritat. Si són contradiccions, són falsos. Les proporcions analítiques no ens diuen res de la realitat, ja que són independents d'aquesta. Com així, doncs, no les abandonaran com les suposicions de la metafísica. Quin és el seu valor? Enunciant significatiu, veritat o fals? Confirmats o viceversa, per l'experiència. El que l'experiència ha de refusar no és una hipòtesi, sinó un sistema d'hipòtesis que sempre estan canviant. La funció de tot sistema és crear prediccions, si es compleixen s'haurà de verificar. Següent subpunt, verificació i simètrica en CatNap. Vies de verificació, dos punts. 1. Directe. Veig un quadre blau. 2. Indirecte. Proposició no verificable en sintaxis, sinó per verificació directa d'altres proporcions ja verificades amb anterioritat. Quantes més experiències positives, més s'acostarà el científic a una certesa. Una certesa quasi absoluta. Tota afirmació científica ha d'afirmar qualque cosa referent a les percepcions actuals, observables, ja verificades, o bé afirmar futures experiències que s'infereixen de la unió de dades científiques amb altres que es someten a contrastació empírica. Segons CatNap, el llenguatge filosòfic és buit de significat i innombrable, segons els cànons de la ciència. L'anadea. Això seria pura poesia. A la poesia no li demanam si és veritat o falsa, ni simplement si ens agrada o no. La filosofia ha de ser substituïda per la lògica de la ciència, sintaxi formal del llenguatge. CatNap i l'enfocament semàntic. La tasca del filòsof semàntic consistirà en cercar definicions exactes i adequades dels conceptes semàntics ordenats i altres nous a la filosofia Infinits termes. Cada un tindrà el seu vocable. 2. Donar a conèixer idees. Això és possible si el parlant i oient utilitzen les mateixes paraules per les seves idees, percepcions i abstraccions. Següent subpunt. Les paraules es refereixen a 2. Idees dels altres homes en qui sostenim comunicació. 2. Remeten també a la realitat de les coses. Relació, paraules, substàncies i modes. Les paraules provoquen idees. No existeix un nexe natural entre la paraula i la idea. Següent subpunt. 2 nivells de la comunicació en el vehicle de coneixement. 1. Denominació de les idees. S'obren parèntesis. A. Idees simples. Intuïció objectament. B. Complexes. No venen de l'experiència directa. El que importa és lograr una bona definició. 2. Desenvolupament de la comunicació. Això ens du a la formació dels judicis. Acord de s'acord, en funció de 4 tipus de relació. 2. Identitat, diversitat, connexió necessària i èxit real. Següent subpunt. Frege, sobre sentit i referència. La teoria de Frege es basa en 2 principis. 2. 1. Context. El significat no s'ha de cercar en oracions separades, sinó en el context d'oracions. Per una altra banda, el significat de les oracions ve donat pel significat de les paraules. El significat està determinat pel significat de les seves parts. 2. Composicionalitat. El significat determinat per regles composicionals partint del significat de les seves parts. Encara que el significat d'una oració ve determinat pel significat de les paraules que la composen, una oració no és tan sols un llistat de paraules. No és perquè les paraules pertanyen a diferents categories semàntiques distingides per a diferents funcions semàntiques. La relació augustiniana, idea-significat, es romp. Aquesta era explicada per actes d'ostensió, o sigui, manifestació de qualque cosa. Frege, en canvi, les paraules no signifiquen totes de la mateixa manera. Per això, no basta amb un acte d'ostensió per entendre-los. Un usuari competent del llenguatge és capaç de produir i entendre noves oracions. La propietat que tenen les oracions de tenir significat és sistemàtica. Les oracions no es comprenen com un tot, sinó que de qualque manera el seu significat s'obté del significat de les seves parts, composicional. Per tant, el significat de les paraules venen donades per 2 principis. 2. 1. Principi de contesta. Relacions de cada paraula que contribueix a l'organització del sentit d'una oració. En sobre sentido y referencia, Frege manté que la tesi de que una teoria semàntica ha d'associar 2 propietats semàntiques diferents en cada expressió. 2. 1. L'expressió d'un sentit. 2. La referència d'un referent. Referència. Venus. Entitat objectiva que té la seva relació s'avalua la veritat o falsedat dels enunciats i que contribueix a crear les seves condicions de veritat. Expressions. Lucero de alba, lucero vespertino. Què és el significat? En el cas del lucero vespertino, és visible a l'amanecer la definició amb el... amb el Lucero de l'Alba. Té que veure amb diferències els significats, per tant, conèixer el significat és conèixer el referent. Allò que té la seva relació s'avalua la veritat o falsedat, i no únicament la diferència en les connotacions associades als termes. Existeix una relació entre signe, sentit i referència. Cada signe té el seu sentit, cada sentit una referència. Per una altra banda, una referència pot tenir diferents signes. Per exemple, Venus, Lucero Vespertino, o Venus, Lucero de l'Alba. També es pot donar el cas que no tot sentit tingui una referència. Referència, objectiu, versus representació, subjectiu. Següent punt, teories conceptualistes. El significat d'una paraula no és ni un objecte denotat referent, ni un procés mental, ni una estructura de conducta, sinó una entitat que no és física ni psicològica. Aquesta entitat és el significat. És una teoria per combatre el psicologisme. L'objecció més freqüent és que pareix necessari admetre un univers platònic de significats irreductibles a objectes o processos mentals. Següent punt. Teories del significat comú del llenguatge. Teories conductistes i funcionals. Aquests refusen les teories anteriors. El significat d'equits no és res de l'anterior. Només hi ha usos d'equits. Aquesta teoria té l'avantatge de que suprimeix d'un cop les qüestions relatives a la referència, a la natura dels significats. Entitats platòniques. El seu inconvenient és que redueix els significats a usos psicogràfics i aquest en situacions lingüístiques determinades. Següent subpunt, Bloomfield, visió behaviorista conductista, anàlisi del llenguatge mitjançant els actes de parla, en què diferencia el comportament lingüístic d'un que no ho és. L'acte lingüístic es troba instal·lat entre dos que no ho són. Significat, situació en què el parlant emet la resposta. De conducta que provoca en l'oient. Segons el punt, Morris, desenvolupament biològic conductista. Model C, per tant, R. O sigui, conjunt de condicions que donen a respondre i el component observable. El conjunt de les condicions que donen una persona a respondre, les paraules i missatges són signes que regeixen la conducta de l'home. En l'obtenció d'un fi fixat anteriorment. Arribar a la ciutat, per exemple, d'una manera igual, com ho faria l'esbocament de la terra. Estímul preparatori. Provoca una disposició a respondre en un sentit precís a qualque altra cosa. Aquí deriven dos punts. 1. Una sèrie de respostes, qualque sèrie de respostes consecutives, on la primera té un objecte estímul i la darrera acaba aconseguint el fi que va motivar la sèrie de respostes. 2. Família de conductes, de qualsevol conjunt de sèrie de respostes, correspondre una família de conductes. Signe. Si A és un estímul preparatori que disposa a respondre i que, en ausència d'objectes estímuls, que inician una serie de respostes de determinadas familias de conductes origina en qualque organisme una disposició per respondre, mitjançant respostes d'aquesta família de conductes, en aquest cas A és un signe. Següent subpunt, segon Wittgenstein, els jocs del llenguatge. Wittgenstein interpreta que el llenguatge primitiu que tingui com a element constitutius de denominació i l'ostensió interpreta un sistema comunicatiu on les seves eines són paraules i que en determinat context funcionen com sistemes tancats i complets per altres contextos. S'hauria de procedir en diferents temes però de forma anàloga. Aprenentatge. Ensenyament pràctic sobre el que ha de fer quan escoltam una expressió lingüística. La configuració de cada context es verifica de mode molt similar al que succeeix en un joc. Joc. Consisteix en les seves regles. Qui accepta jugar-hi accepta les seves regles i normes que es regeixen. Teoria de significat. L'ús que se li dona a o al joc. Significat d'una paraula. L'ús que d'ella es fa en una llengua, una oració és un instrument i el seu sentit com s'emplea. Segons Wittgenstein, es fa l'autonomisme lògic del tractatus i envalida el seu propòsit de construir la llengua ideal perfecta. També deixa de banda qualsevol teoria de notacions, de notacionista o referencial de significat. El significat viu únicament a l'ús. Segons Wittgenstein, les proporcions metafísiques no tenen significat, però al delimitar una frontera entre el joc metafísic i altres tipus de jocs, s'adverteix que no vol eliminar la metafísica ni acabar en tota la filosofia. Següent punt. Les teories dels actes de parla. Primer subpunt, Austin. Molts filòsofs han comès la fal·làcia descriptiva, ocupar-se únicament del verdader fals dels fets lingüístics. Segons Austin, hi ha dos tipus d'enunciats o preferències. Un, constatatives o descriptives. Per especificar el significat s'han d'especificar les seves condicions de veritat. Realitzatives. Per especificar el significat s'han d'especificar les condicions perquè siguin afortunades. Jo promet. Aquestes es caracteritzen perquè els proferir-les no descobrim la realització d'un acte, sinó que el feim. Condicions perquè els actes realitzatius siguin afortunats. Dos punts. A. Ha d'haver un procediment convencional acceptat o un efecte convencional a més de persones i circumstàncies han de ser les apropiades per l'invocació del procediment. B. El procediment ha de ser executat correctament i completament. C. Els participants han de tenir els pensaments, sentiments o intuïcions requerides com s'especifiquen en el procediment i, si s'especifica una conducta consegüent, s'han de conduir així. Acte nul. No es compleix A i B. Acte buit. No es compleix C. Per exemple, promet fer A, però no tinc la intenció de complir la meva promesa. Següent subpunt. Tres problemes de diferenciació entre actes realitzatius i constatatius. 1. Els constatatius poden partir d'infortuni. Per exemple, tots els fills d'en Joan són calbs, però Joan no té fills. Segons Austin tenim un acte de pressuposició. L'enunciat és fals. L'enunciat pressupost no és ni vertader ni fals, sinó nul, per falta de referència. Els realitzatius són també avaluables en la dimensió de veritat falsedat. Per exemple, la rata està davall la lata, però ja no ho crec. Cos d'insinceritat. Denunciat fet sense el concurs de les creences apropiades. Abús del procediment. Però la data no és nul. Es realitza. 3. Paral·lelisme entre realitzatius i constatatius. Ja que denunciar qualque cosa és realitzar un acte de parla. De la mateixa manera que donar un ordre o una advertència, anunciï que, afirm que, són realitzatives. D'aquesta manera, la distància realitzativa constatativa es destrueix. Austin reconsidera el sentit sense dir qualque cosa a fer qualque cosa i diferencia tres tipus d'actes que són realitats simultàniament. Aquests tipus d'actes són 1. Acte locucionari, emissió d'una oració amb cert significat. N'hi ha tres tipus. A. Acte fonètic, emissió de sons. B. Acte fàctic, emissió de paraules construïdes sintàcticament. C. Acte reètic, emissió de paraules en sentit i referència. 2. Acte il·locucionari. Realització d'un enunciat, ordre, promesa, etc. Quan emitim una expressió amb una força convencional i conferim una expressió realitzativa explícita. 3. Acte perlocucionari. Producció d'efectes sobre sentiments, pensaments i accions de l'audiència, com convèncer, sorprendre, assustar mitjançant l'emissió d'expressions. Problema. Si es caracteritza l'acte per locucionari amb el de produir determinats efectes pel fet de dir qualque cosa, advertim que els actes il·locucionaris tenen efectes o conseqüències acoplades. 2. 1. Assegurar la captació. Si l'audiència no sent o no entén, no podrem dir que l'hem avisat, ha dit qualque cosa. 2. Tenir efecte. Produir canvis obligats institucionalment. Per exemple, si bateig un vaixell amb un nom X, després no hi podré anomenar I. 3. Convidar a respondre, per exemple, sí o no. Següent punt. Cel. Dir que la unitat mínima de comunicació és l'acte il·locucionari. És contingent. Proposicionalment pot estar afectat per diferents forces i viceversa. Introdueix un tipus subsidiari d'acte de parla, acte proposicional. 2. Acte d'expressar un contingut proposicional. Components de la força il·locucionària. 1. Objectiu il·locucionari. Cada tipus d'acte té un objectiu assignat. 2. A. Assertiu. Presenta una proposició com una representació de l'estat de coses. Ajustament. Paraules, món. B. Compromisari. Comprometre el parlant a una acció futura mitjançant el contingut proposicional. C. Directiu. Aconseguir que l'oient dugui a terme una acció futura. D. Declaratiu. Produir l'estat de coses representat pel contingut proporcional en virtut de la realització amb èxit de l'acte de parla per part del parlant. E. Expressiu. Expressar sentiments i actituds segons l'estat de coses representat pel contingut proporcional. F, asceptiu, predicció, testimonis. B, compromissari, promeses d'ordres i peticions. C, declaratius, anomenar, subscriure, D, expressiu, facilitar, agrair, condol. 2. Mode de logro. Hi ha actes i locucionaris que requereixen d'unes determinades condicions per la seva consecució. Per exemple, per ordenar al parlant necessita autoritat. 3. Condicions de contingut proposicional. Algunes forces i locucionaris imposen condicions als seus continguts proposicionals admissibles. Per exemple, promesa. 4. Condicions preparatives. Quan el parlant intenta emetre un acte locucionari, pressuposa que es satisfan determinades condicions. 5. Condicions de sinceritat. Al emetre un acte locucionari, el parlant expressa un cert estat psicològic amb el mateix contingut. És possible expressar estats psicològics que no tenen actes de parla, insincers. 6. Grau de força. Els estats psicològics que entren dins de les condicions de sinceritat són expressats en diferents graus de força, depenent de la força locucionària. Següent subpunt. Forces i locucionàries primitives. Segons el, cada una d'elles correspon a un acte locucionari. 1. Força locucionària, primitiva, assertiva. Asserció. La seva condició preparatòria és que el parlant tingui raons per la veritat del contingut proposat. Enunciar o afirmar. 2. Força locucionària, primitiva, compromissària. Compromís d'una acció futura. Comprometre. Acció futura de l'oient. Ordenar, sol·licitar, convidar. 4. Força locucionària primitiva declarativa. La seva condició és que el contingut proporcional representi una acció actual de parla. Aprovar, nombrar, excomulgar. 5. Força locucionària primitiva expressiva. Agrair, felicitar, deplorar. Següent subpunt, quain. Paraula i objecte. Quain combat la concepció agustiniana del llenguatge. 2. Mite del museu. On estan exposats els significats exhibits amb les paraules que les pressen per etiquetes. Concepció falsa, però reconfortant. Critica també la concepció materialista del primer Locke i del primer Wittgenstein, on no deixen la diferenciació analític-sintètic i la idea de la filosofia primera. Segons Quine, s'han d'abandonar les dues creences nodrides per la concepció mentalista. 2. 1. Dogma reductivista. 2. Distinció analítica-sintètic. La màxima a què s'ha d'adaptar el filòsof és el conservadorisme epistèmic, o sigui, revisar creences, però no totes a la vegada. La tasca filosòfica seria correctiva. Següent subpunt. La traducció radical. El significat d'una expressió serà aquella que sigui una bona traducció d'una expressió d'una altra llengua. Quine parteix de supòsits conductistes. Caràcter conductual de l'aprenentatge lingüístic. Dependència de la conducta lingüística respecte de l'observació de la conducta lingüística. Cada un aprèn el llenguatge per observació, de la conducta lingüística per reforços i repeticions. Següent subpunt. Enunciat estimulatiu. Aquell que produeix una disposició a sentir o dissentir. Conductes observables. Significat estimulatiu. Disposicions de la conducta en circumstàncies manifestes. Mitjançant aquesta noció de significat estimulatiu, Quine definirà, dos punts. 1. Oració eterna, que té com a membre de significat estimulatiu conjunt 8. Plou o no plou. Estimulatiu buida, no com a membre de significat. Estimulatiu de conjunt 8. Estimulatiu buida, no provoca assentiment ni dissentiment. 2. Oració permanent. Es compara com una o eterna relativament a període ja del temps. Per exemple, és de dia. 3. Oració ocasional. Són oracions per les que és plausible considerar el significat estimulatiu com a significat un subconjunt d'aquestes serien les oracions observacionals. Per exemple, aquesta és una foto de Wittgenstein. Següent subpunt, traducció radical. Si no diu en l'ideolecte que volen traduir, s'està disposat a cooperar. Ens ajudarà en primer lloc a traduir oracions observacionals breus. El significat serà significatiu, estimulatiu i el lingüístic serà la correlació de les oracions natives amb les del seu llenguatge amb el mateix significat estimulatiu. Canguru. S'hauran de fer conjectures epistemològicament gens immediates, per això s'haurà de repetir diverses vegades l'experiment. Indeterminació de la traducció. És un defecte de la traducció. Aquest no és un defecte epistèmic, sinó ontològic. Infradeterminació de la traducció radical. Per les dades disponibles. Les hipòtesis científiques estan infradeterminades per les dades científiques. Definir hipòtesis no són compatibles amb les mateixes dades. Què passa amb les oracions no observacionals? Et cercarà en les oracions termes i expressions que repeteixin d'oració en oració i formularan hipòtesis sobre la possible traducció d'aquests termes. Aquestes hipòtesis són hipòtesis analítiques i hipòtesis parcials que no correlacionaran oració amb acció, sinó que correlacionen indirectament les oracions mitjançant la correlació de les parts. Aquestes parteixen de les conjuntures sobre la sintaxi de les oracions nadives. Següent subpunt. Com es comproven les hipòtesis analítiques? A. Per les seves conseqüències. Les oracions nadives i les seves traduccions han de ser sinònims. B. En el cas de les constants lògiques hi ha un mètode directe, la regla de la negociació. Dos punts. Consisteix en assentir això quan i només quan es desinteix de l'oració negada. C. Noció conductista. Lingüística. Noció conductista. De analiticitat. Una oració és estimulativament analítica si els membres de la comunitat lingüística assenteixen a ella. D. Noció conductista de sinònimia o sinònimia intersubjectiva. Dues oracions són intersubjectivament sinònimes en la llengua nativa si es tradueixen per oracions intersubjectivament sinònims en la llengua de traductor. La indeterminació de la traducció i la inscrutibilitat de la referència. Tesi debilitada de la indeterminació de la traducció, el que Quine anomena inescrutabilitat de la referència o la relativitat ontològica. L'ontologia suposada per una llengua és relativa a quin manual de traducció es triï. segons com es traduïguem els nadius, podem atribuir-los la nostra família, la nostra familiar ontologia, però també podrien tenir ontologies estranyes. Per exemple, Garagai, hi ha un coni aquí, hi ha part separada d'un coni aquí. Següent punt, Davidson, significat, veritat i interpretació. Davidson no pretén cercar entitats subjectives o representacions mentals que facin la parla significativa. A ell no li interessa què és el significat, sinó més bé, ja que són, sinó més bé, ja que som animals que xerram. Com podem entendre'ns? Heredé de l'anàlisi de Quine, traducció radical, situació extrema on passa de manifestar, on passa de manifestar els aspectes implicats en la comunicació. Intèrpret radical només compta amb l'observació de la conducta del parlant i el seu entorn, supòsits que permeten la comprensió. Dos punts. Un, el contingut de les creences més bàsiques del subjecte estan constituïts per determinats característiques objectives de l'entorn que causen dites creences en el subjecte. Dos, el que el subjecte considera vertader ho serà també per si mateix. Tres, atribuir al subjecte la capacitat de pensar coherentment. L'argumentació davidsoniana té l'estructura transcendental en el sentit kantià, parteix d'un fet, la interpretació i la comunicació intersubjectiva cap a les seves condicions de possibilitat. Següent punt, Grice, significat de parlant i intencions comunicatives. Dins el marc de la comprensió racional del significat, Rice analitzarà els casos bàsics d'accions que produeixen significat. Dos punts. Un, aquells que no depenen de pràctiques convencionals. Dos, viceversa. Ús no convencional. Significat ocasional del parlant. L'emissor ha de pretendre, en la seva missió, que reconegui la intenció primària que hi ha rere la seva missió, la intenció d'induir en ella una creença. És a dir, hem d'afegir a la intenció primària una intenció de segon ordre. L'anàlisi estableix un esló entre reconeixement de la intenció de l'emissor per part de l'audiència i la creença que pretén induir. Aquesta és la intenció de que l'audiència sigui induïda a complir la intenció primària. Quina resposta s'espera per part del parlant? 1. Tipus indicatiu, que la gent cregui qualque cosa. 2. Tipus imperatiu, que la gent faci qualque cosa. Superàvit de significat. Excés de significats. Aquest excés no és caracteritzable mitjançant una anàlisi tradicional en termes de funcions veritatives. Per exemple, una mare demana a la tata: què tal el nen? La casa no s'ha enfonsat. És obvi que la mare dedueix que s'ha portat malament. D'on ve l'excés comunicatiu? D'un múltiple combinació de convenció i context. Grice observa que la conservació és qui es guia del principi de cooperació. Ofereix la teva contribució a la conversa de la forma esperada, i això s'articula mitjançant quatre màximes. A. No sigui reticent. B. No dir mentides. C. Ser pertinent. D. Evitar ambigüitats i expressions obscures. ser ordenat i breu. En principi es poden violar fins a dos màxims sense la ruptura de la cooperació. En el cas de la tota, aconsegueix la cooperació gràcies a dos conceptes implicatura conversacional.